Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Leys suresinden bazı ayet-i kerimeler. Leys suresinden. Kur'an-ı Kerim'de isimler var surelerin. Her surenin böyle. O surede hangi konu geçiyorsa o isim verilir. Bu sene başlıyor. Leyle başlıyor. Ve Leyli diye başlıyor. Buradaki babı da Yemin babı. Biz inşallah ileri gitsem inşallah. Önce kısa şey vereyim inşallah. Surenin başı ilgili inşallah. Mevla buyuru. Ve Leyli gece yemin olsun ki İza yavuşa. Karanlığı her yeri kaplayınca gece yemin olsun. Her şeyi karanlık kaplayınca. Bu ölüm işaret olmuş aynı zamanda böyle. İnsan öldüğü zamanda ne oluyor kişi ölümünde? O zamanlar insanlar böyle karanlık vaziyette gidiyor kişi böyle. Mela bilin fenzer tükümdarın terazda. Fenzer tüküm. Mela bilin sizleri inzar ederim böyle. Allah-u Teala buyuruyor. İnzar korkutma anlamına geliyor böyle. Korkutma ne ile? Narın terazda. Allah'ın tabi azabı nedir? Ateş muhtemelen böyle. Ateş böyle. Burada geliyor narin telazza alevli çılgın bir ateş ile beraber böyle. Şimdi bir iş adamı, iş sahibi tabi yanına yardımcı eleman oldu yanına böyle. Bu eleman efendim bu iş yapmam diyemez değil mi muhtemelen böyle? Mesela Asya'ya giden bir genç bekleyemeyeceğim, çıkmayacağım diyemez böyle. Yani bekleyemeyeceğim diyemez böyle. Yani bizim de Allah'a karşı işte ben namaz kılmam deme hakkımız yok mu? Böyle bakın böyle. Yani biz yaratan, yeri göğü yaratan böyle, rızkımızı yaratan Mevla bizim için Rabbim yaratmışsa onu yapmaya mecburuz bize böyle. Aksine ne oldu? Mevlam bölüyor. Ateş ile böyle korktu bizi. Az ateş. Cehennem ateşine böyle. Narın terazda. La ise illa eşka. Onu ancak kim gidecek cehenneme? İlle eşka şakiler. Bir şakı, şakavet. Her kötü yapanlar. Yalan onda, gıybet onda, kavga onda, dövüş, alkol onda böylece. Namazsızlık, benamazlık. Onda kişilere böylece. Ellezi kezzebe ve tevella. Bu kişi bir de ne yapar? Kezzebe yalanlar. İnanmaz. Allah'a inanmaz, peygamber inanmaz. Ve tevella dine sırtını çevirir. Ya Allah böyle buyurmuş böyle. Boş ver de böyle. Yani kendi böyle ahirete inanmaz. İnkar eder bunları. Yani dine sırtını çevirir. Eşka, etka. Onu uzaklaşır cehennemden. Etka, tekvalar. Ellezi yüti mariyeti zekka. Öyle tekva ki yüti malihü yeti zekka. Malını Allah yolunda verir. Nefsini temizler. Arındır mı? Bu ayet-i kerimenin sebebin nüzülü başlığında. Sebebin nüzülü böyle. Nüzül iniş anlamına geliyor. Ayet-i Kerime'nin inmesinin bir sebebi var böylece. İslam'ın ilk günlerinde Peygamberimizin daveti gizliydi Aleyhisselam Peygamberimizin böyle. Bir peygamber Mekke'ye mükerremede Mekke halkı yarı vahşi insanlar Mekke halkı. Yani canavar gibi böyle. Alkı orada, kumar onda böyle, huş onlarla böyle, her şey onlarla böyle. Allah korusun seni. Puta tapan insanlar bunlar bu şekilde. Peygamberimiz önceden gizli yapar davetini, gizden gizliye böyle. Yani kimli daha fazla süre geçecekse, o davet onları bana gizlice böyle şey. İlk Müslümanlar da işte bunlar mı? İlk Müslümanlar böyle. 40 kişiye kadar, bunu ilk Müslümanlar, Hazreti Ömer'e kadar, bunlar böylece. Bunların biri de, biri Habeşi böyle. Tabii ilk Müslüman, Hatice Validemiz. İlk Müslüman böyle. Zaten Hatice annemiz, Hazretleri, o rüya görmüştü. Onun eşi ölmüştü, dul kalmıştı. Çok zengindi kendisi. Yani Şam'a kerem mal gönderirdi böyle. Ticaret yapabilirdi böyle. Böyle kültürlü, bilgili, atılgan, fakat iffetli, namuslu, iyi ölü bir hanımdı kendisi. Eşi öldü. Tabii hem kendisi güzel olduğu için, bir de mal sahibi olduğu için çok şuna talip olur buna böylece. O da evlenmek istiyor ama karar veremiyor. Kim evlenirse böyle. Bir gün rüyasında ayın ay göğde doğuyor. Bu odasına giriyor ay. Bu odasına giriyor ve bunu koline giriyor ay rüyasında. Bu uyanıyor. Çok duygulanıyor bundan ama. Bunun amca oğlu vardı böyle. Varaka bin Nefe derler. Bilgilik kişi kendisi. Rüya yorumunu yapardı. Ona gidiyor. Rüyasını ona söylüyor. Diyor ki ay diyor o akşama peygambere diyor. Artık son peygamberimiz yaklaştı. Artık peygambere diyor. O diyor sevine gelecek. Yani senin koyuna gibi onu evleneceksin onunla beraber diyor. Ama evlendiği zaman peygamber olmayacak. Sonra peygamber olacak böyle böyle diyor. Bu da tabii bunu merak ediyor bunu derken böyle. İşte sonunda peygamber elinde. Elinde peygamber de peygamber hazretleri. Sonra peygamberimize vahiy gelince ilk Müslüman olmadı böyle. Onun evinde vahiy geldi böyle. Cebrail aleyhisselam geldi. Peygamberimiz aleyhisselam hazretleri artık 40 yaşına gelince yalnızlık sevdirildi. Nur Dağı'na gitti. Kur'an mağarasına gitti. 6 ay orada kaldı. Geceleri falan böyle orada kaldı. Bazen dağda taşlarla peygamber selam verirdi. Bazı melekleri görürdü. Yine bir gün melekleri gördü yolda. Korktu eve geldi. Dedi ki örtün beni dedi böyle. Anamına. Destruni. Örtün beni. Bir titreme geldi. Öyleyken Cebrail aleyhisselam geldi. Buyurdu. Bismillah. Ya yer müddessir kum fenzir. Ey müddessir örtüye büründen kalk. Yatmak yaratılmadın. Ya peygamber olacak böyle. Kum kalk hemen fenzir insanları uyarmaya başla. Korkutmaya başla var böyle. Rabbeke feke bir. Rabbine tek bir an böyle. Peygamber ayağa kalktı. Tekbir aldı. Allahu Ekber dedi. Tam o anda peygamber evin makama çıktı ki cenneti gördü. Hepsinin gönlü peygamber böyle. Bütün gönlü açıldı. Hatice validem bir annemiz de o da bakıyor peygamberin bir şey oluyor. Cebrail'i görmedi ama geldiğini fark etti an bir. Hava değişti orada tabii böyle. Bir Cebrail'e gelişir böyle. Sordu. Ya Resulallah o zaman daha ismi Muhammed o zaman tabii böyle. Ya Muhammed ne oluyor? Bir şey oluyor evde. Ne oluyor bu şekilde? Hatice dedi Hatice. Cebrail aleyhisselam geldi. Rambana görev verdi. İnsanları uyarmakla davetle mükellefim şu anda böyle. Otur bakalım. Oturdu. Hatice dedi. Önce senden başlayayım. İlk nasıl oldu dedi böyle. Yani bu şerefe, bu makama sen layısın dedi böyle. O da tabi rüyasını görmüştü. Hemen kelimeşi getirdi. İlk Müslüman bir numaralı kadın Hatice var mıydı böyle. Hazreti Sıddık erkeklerden. Hazreti Ali de iman etti. Üçüncü, o çocuk henüz daha. Hazreti Zeyd bin Harise. Hazreti Köle. İlk dördü bunlar Müslümanlar böyle. Dört Müslüman. Sonra Peygamber'e ve davete başladı. 4-5 tane daha oldular. Aşırı 5 tane bunlar böyle. Biri de Hazreti Bilal Habeşi. Bilal Habeşi. Bu köleydi ama böyle. Köle. Nedir köle? Abi bunun hayvan gibi böyle. Hiçbir şey yok böyle böyle. Mal yok, mülük, hiçbir şey böyle. Onun emrinde. Öyle kaldırılır böyle böyle. Hiçbir özgürlüğü yok. Yürüyor böyle böylece. Habeşli kendisi aslında. Oraya getirmişler, satmışlar kendisini. Kiralı satmışlar. Hazreti Bilal Habeşi de o da duydu bunu gizlice. O da iman etti böyle. Bilal-i Habeşi'ye kadar kim iman ederse imanı gizlerdi böyle. İman gizli böyle. Bilal-i Habeşi imanı gizleyemedi. Öyle bir aşk gelmiş ki kendisine. İman İslam'a gelince o aşkı tatmış böyle. Allah deyince iç yanıyor kendisinin. İstiyor ki herkes Müslüman olsunlar, imana gelsinler. İmana gizleyemedi. Fakat işkence başları buna şimdi. Köle sahibi, Ümeyye denen bir kişi, Ümeyye bin Halef denen kişi, bunun sahibi, onun kölesi Ümeyye. Bu da azılı İslam düşmanı, daha baştan daha böyle. Yani peygamber azılı aldırmıyor, kahaklı ve gayri cabbar böyle, zalim biri böylece. Tabii Hazreti Bilal Habeşi kölesi yani. Kaçsa kaçamaz, bir şey yapamaz böylece. O zaman devlet yok, yani şikayet etsin, hak aramak yok. Boyun bükecek böyle ne yaparsa. Aldı bunu götürüp mekan dışına. Mekan dışına götürüp böyle, çöle yana götürüp böyle. Çöle götürdü, çıplak soydu, bir kilotunu bıraktı, yatırımı sürdü böyle böyle, kuma. Üzerine de büyük bir taş yuvarlayıp getirdi, köleli yardım etti kendisine. Üzerine koydular böylece. Şimdi tabii kum, çöl kumu. Sıcaklığın olduğu yanıyor. Böyle yanıyor. Üstteki taş şey ateş gibi yanmış. Bir de ağır. Onu altına koydular. Dinden dön. Yani Muhammed'e aşağı hakaret eder onu. Söv onu zaten bu şekilde böylece. Şimdi tabii çölü bilmeyen bunu bilmez muhtemelen böyle. Ben Mekke'ye mükemmelinden bir dışarı çıktım bir gün böyle. Özel böyle çıktım. Çöle çıktım oradan. Onların çektiği çileyi bir anlamak için böyle çıktım. Ayağım Tokyo var. Çıkarım Tokyo'yu. İki ayağımı kuma basıyorum böyle baktığında. Ama basamıyorum derimle. Sanki yanan soba üzerine deyim böyle böyle. Tokyo'ya çıkıp iki ayağımı böyle şöyle kuma böyle basıyorum. Duramıyorum böyle böyle. Kendimi zorluyorum, duramıyorum. Ayak tabanı böyle böyle. Ayak tabanı daha dayanıklı oluyor böyle, sıcağa karşı böyle soğuk ayak tabanı böyle. Deniz daha kalındır. Öyle olduğuna bakınız, ayağımın tabanı dayanamadı. Bir iki dakika dayanamıyor böyle böyle. O zaman anladım ona çekiştiğini, şey anladım böyle böyle. Hani biraz yatırırlar sırt üstü, çıplak olarak yatırırlar. Üzerine de taş, kaya ama. Ağır kaya koydular. Aç susuz böyle. Birkaç gün böyle. Aç susuz. Yemek vermiyorlar, içecek vermiyorlar. Orada kımıldayamıyor zavallı. Attığı yüzden taşı yüzüne bastırıyorlar. Kımıldayamıyor orada böylece. Diyen dön diye. Ama dönmedi bak da hemen. Yani ona dayanabildi ona. Ona dayanabildi böylece. Şimdi günümüzde tabii kendimize bakalım ben değil mi böyle böyle. Ya bir baskı yok değil mi? Zorlamak yok. Döven süven yok. Kişi namaz kılıyor, üşeniyor böyle. Elhamdülillah her taraf su akıyor. Evde böyle. Ama su yoktu zaman böyle. Her evde elhamdülillah lavabo var, çeşme var evde elhamdülillah böyle. Yazın, kışın sıcak su akıyor. Elhamdülillah böylece. Yani bu durumda namaz üşenen kişiler, isimli tabi var bunlar böyle istiyorum toplumda. Bunu ibret almak gerekiyor onların böyle. Habil Habeşi birkaç yöne işkence yaptılar. Artık baygın bir hale geldi geldiler böyle. Tabii susuzluk, açlık, işkence. Bütün deri yandı. Deri yandı. Hatta artık başladı dökülme derilere böyle. Açılma başladı, yaralar açılma başladı. Üzerine basıyorlar, çekiyorlar, ayakını çekiyorlar, sürtüyorlar böyle. Şimdi deri zaten yanmış, açılmış. Bir de çekince ona böyle kumda, çakıl taş çekince ne işkence çekiyor böyle. Bu ne yapıyor böyle? Allah ehad, Allah ehad, Allah ehad, Allah bir, Allah bir diye böyle böyle. O sene böyle. Allah ehad, Allah ehad, Allah ehad böyle. Peygamberimize haber gitti Aleyhisselam Peygamberimize böyle. Böyle yarısı Allah. Bir daha bir şey filan yerde işini yapıyorlar böyle. Baygın bir hale böylece. Peygamberimize geldi. Tabii tam sokuluma karşısında. Ya Bilal, biraz da sabret. Allah da kurtaracak bunu böyle böyle. Biraz sabır bir şey böyle böyle. Dönmeyince İslam'ın dönme Hazreti Bilal abisi ip bağlı boynuna uzun bir ip. Çürükler eline böyle ip ve böyle. Bunu koştu bakın Mekke sokaklarına böyle. Bir aşağı bir yukarı böyle. İki üç gün içkeni görmüş. Uyku yok, su yok, yiyecek bir şey yok böyle. İşkence altında her taraf yara bir olmuş. Yanmış her tarafı. Tabi koşuyorlar ikinci şey bir çocuklar böyle. Boyunda çekiyorlar böyle. Artık biraz düştü artık o zaman böyle. Kamalar hatta katı böyle. Yere düştü. Çocuk çekiyorlar. Bir de gülüyor müşrikler. Karşıdan böyle aha gülüyorlar bana böyle böyle. Alıyorlar onu böyle böyle. Toplanın başına. Kim tekme vuruyor, kim ne yapıyor falan bu şeyleri kalkmak derken. O anda oradan biri geçiyor. Hadi böyle Sıdık Hazretleri'nin geçiyor ona böyle. Hani Bekir Sıdık Hazretleri geçiyor böyle. Baktı bir kalabalık var. Barışıyorlar, gülüşüyorlar. Merak etti. Bir de baktı oraya böyle. Yerde yatıyor bir Habeşi. Ama bitkin bir hale böyle. Hafif ses çıkıyor böyle. Kısık artık böyle. Ehad, Allah ehad, Allah bir. Ehad, Allah bir. Allah bir diye bu şekilde. Döndü şimdi bunun sahibine. Ümeyye bin Halef denen kişi kafire. Onun kölesi ya. Bu satar mısın bunu sen bana bana? Satarım. Ne işledin buna? Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı onun da Hazreti Bekir'in böyle. Kölesi de ama çok bilgiliymiş, kötülüymüş. Bunu hesabını tutmuş ticaret mallarının böyle. Bunda onun gözü varmış. Dedi ki, eğer sen de o köle dedi, bana verirsen buna takas olarak verirsen böyle, üstüne 10 altın bile verirsen veririm. Tamam peki. Gelin getirin bak benim kölem, çağırın bakalım buraya. 10 altın sahiden verdi. Tabi aldı bir abi şeyi. Ümmet'in içinden güldü. Ya Ebu Bekir ben size akıl zannederdim. Yani tüccarsın, ticaret anlarsın diye. Sen anlamıyorsun ticaretten. Ne oldu? Ya benim bu dedi kölem Bilal, yani Habeşi bir köle, yani kara kuru bir köle, eline bir şey gelmez. Senin kölen bunun 20 katı fazla kuvvetli bundan daha değerli böyle. Değerli böyle. Bak sen aldın bu işte. Hem buna kölene verdin, bir 16 verdin sen bana böyle. Aldın da bak sen anlamışsın bu işlemi ticaretten. Güldü, sen aldın da böyle. Ben de bir an kadar ben bilirim. İsteyen 106 verdim ben buna böyle. 106 verdim ben buna böyle böyle. Tutu elinden, koluna girdi. Artık ayaklar şişmiş, yanmış, böyle kabarmış, dökülmüş, ayaklarına basamıyor. Bitkin bir halde koluna girdi. Tam nereye gidecek? Resulullah Peygamberimiz oradan mı geldi? Tek orası merceğe sığacak bir yere böylece. Geldi, bitkin bir halde, Ya Resulallah dedi, ben de bir abi şey oradan satın aldım. Sen şahit ol. Allah'ım ben bunu ağza edeyim, ağza hürgen ben, serbest hocam. Artık öyle diyor bu şeyler böylece. Dedi. İşte Mevlam buyuruyor. Malını veriyor Allah yolunda. Malını da veriyor. Hazır bu saatte böylece. Onu kıyafetten kurtardı. Bir abi şey hiç aramadı peygamberimiz zamanında. Hep o yanda böyle. Mal yok. Mülk yok. Evi yok, eşi yok, çocuğu yok, hiçbir şey yok böyle. Yani edinebilirdi icabında, sonradan kurtulan sonra edinmedi abi böyle. Hep peygamberin yanındaysın böyle. Sonra Medine tabisi edildi, Medine Münevvere'ye. Yine peygamberin yanında. Şimdi Medine'de evvela yapıldı, mescit yapıldı. Mescid-i Nebevi deniyor o dönemde. Mescid-i Nebevi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince önce misafir kaldı bir evde. Hazreti Eyüp Sultan var ya İstanbul'un muhtemelen onun evinde kaldı böyle. Evinde böyle. Mescidin sol tarafında bir minar var böyle. Minar var böyle. O da reis minar denilir bunu böyle. Onun karşısındaki evdeydi böyle. Eyüp Sultan evi böyle böyle. Arada bir cadde var böyle. Yani o zaman daha az cadde bu şekilde. Yani 60 yılda duruyordu. Ben gördüm evimi şamurta. İçine giremedi ama böyle. Yani kapısı yamulmuş. Aşırmıyordu kapısı. İki katlı ev böyle. Altı taşla örülmüş. Üstüne ağaçlar kerpiç izine vardı böyle. Gayet bir harap bir şekilde. Tabi Suriler bakmıyor bu gibi tarihi şeyler onlara böyle. Harap o vaziyeti bu şekilde. Şimdi yıkıldı başlığında böylece. Peygamber orada kaldı. 7 ay. Onun evinde kaldı. 7 ay onun evinde kaldı böylece. Hatta şöyle oldu meselede. Peygamber tabi önce Kuba'ya geldi. Aleyhisselam Hazretleri. Birkaç gün Kuba'da kaldı. Kuba'sı yaptı Peygamber Hazretleri. Bak hiç boş durmuyor Peygamber. Hiç boş durmuyor. Hiç boş durmuyor böyle. Hatta Kuba'sı yaparken Peygamber o da yardım etti. Çapayla temel kazdılar. Taş koyacaklar. Peygamber gitti bir taş aldı böyle. Düzgün taş aldı. Getiriyor. Biri geldi. Ya Resulallah sen lütfen onu bana ver de sen rahat otur. Onu bana ver. Peygamber böyle, sen git baş taşıma böyle. Git sen baş taşıma böyle. Baş taşıma böyle. Onun gönlünü başka taş almaya böyle. Peygamber taşı koydu. Ebu Bekir çağırdı. Ebu Bekir sen de benim yanıma koy böyle. Ömer sen yanıma koy böyle. Onu dizel diğeri koydu. Kum meşri yaptı. Oradan Cuma Peygamber Hazretleri Medine'ye girdi. Şehir merkezine girdi. Tabi kimle kalacağı belli değil. Şimdi ilk defa geliyor. Yani muhacirinden, muhacir olarak oraya geliyor. Kimle kalacağı belli değil. Medine'ye ileri gelenleri, genelde onların kabul etmesi gerekiyor. O gün koşullarında, günümüzde bile tabi böyle, ileri gelenlerin etmesi gerekiyor. Böyle yarasıyla bize buyurur, herkes böyle, kapıdan bize gibi buyurur yarasıyla. Şimdi Peygamberimiz bir eve girse, diyor ona güzenek bu sefer böyle, kırılacak yani böyle. Bak ben çağırdım bana gelmedi de, ona gitti böyle. Bir kıskançlık olacak. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ben deveme bağlıyım, deveme. Kusma devesi. O deve başka deve. Ben deveme bağlıyım, devem ne çöker oraya oracağım böyle. Çökerse demem böyle. Bunun üzerine ot getiriyorlar deveye. Yani çöpsün gerçekten böylece. Ama peygamber devesi muhtemelenler. Peygamber taşının farkında o deve. Böyle. Deve böyle yapıyor başına böyle. Böyle bir sağa bir sola böyle. Sanki zikrediyor böyle. La ilahlar gibi böyle. Başlayın bir sağa böyle bir sola. Bir sağa bir sola. Bir yere bakmıyor böyle. Otağa da bakmıyor. Bakmıyor. Geldi. Önce meşri yapılıyor bir çöktü. İki önüne koydu böyle. Tam çökmedi böyle. Yine kalktı böyle. Biraz gitti. Zaten meşrini hem böyle sağda böyle. Kütüphane vardı. Kütüphanenin yanı başında böyle. Oradaydı böyle. Ev. Eyüp Sultan Hazretleri de aslında Halit aslında adı böyle. Hası böyle. Ensari Hazretleri. Ensari Medine'nin kendisi böyle. O da ah Resulullah bize gelse isyanıyor böyle ama utanıyor ama yani sana mı kalacak gülecek demiş Medine'yle kendisine böyle. Çıkırsa dese buyur dese böyle utanıyor yani böyle. Yani sana mı kaldı Resulullah müsaade etmek böyle böyle. Sen kimsin böyle? Kendini küçük görüyor. Hanımı da yanı başlığında. Hanımı da Halit çık çık. Seni davet et. Belki bize gelir. Utanırım diyor böyle ya. Ben bana mı kal utanırım böyle böyle diyor ama ve kapıda böyle bekliyor bu şekilde. Deve geldi geldi tam kapının çöktü mü böyle. Çöktü. 4 ayağını çöktü. Bir de yanına yere koydu böyle. Deve çöküp de yanına yere koydu mu artık kalkmaz deve. Kaldıramazdı mı böyle böyle. Devenin kuralı vardı böyle şeyle. Develer çok bilinçli develer böyle. O zaman Peygamber ilme başlayınca koştu bu deve böyle. Koştu yardım etti eşyalarını almaya. Başka bir deve alıp evine götürdü o. Bunun evi müsait değil deve için böyle. Oraya misafir kaldı böyle. Tabii işte oraya girince Medine halkından artık ev aldığı kadar içeri geldiler. Hoş geldine. Ev aldığı kadar. Evine geldiler. Ya alt katı altı yapıyor girdi içerisine böyle. Peygamber dedi ki ya Ebu Eyyub böyle evin babası yani böyle. Halid bin Zeyd. Al asla böyle. Ya Halid sana dedi babandan kalan bir sandık var önünde. Emanet babandan kalma bir sandık var mı sende böyle? Eşten babandan kalma. Ona babasından kalmış. Var mı böyle bir sandık sende böyle kutu? Kutu sandık böyle var mı? Düşün, var bir harcayalım böyle. Onu getir bakalım buraya. Gitti, 60 bir ardiye tabi böylece. Getirdi. Tahttan bir sandık böyle. Sandık, kapalı bir sandık. Kilitli bile böyle. Anahtar da var. Getirdi. Hatta pastırmış ama. Açılmıyor. Bu sana kimden kaldı dedi. Babamdan kaldı. Ne dedi sana baban dedi. Ne dedim? Babaman tembihetti böyle dedi. Yavrum bana babamdan kaldı. Babasından kalmış. Babasından kalmış böyle. Kalmış. Ben derdim bu sana şimdi kalıyor. Eğer bunun sahibi gelirse bunu isteksinden beri. Gelmese sahibi sen onu tembih et böyle. Onu tembih etsin böyle. Musa buraya gelecek bu şekilde. Kır sandığı açtı. İçinden bir deri. Ama tabii kağıdı o zaman tabii böyle. İnce ceylan da kurum beyaz ceylan derisi yazı var böyle. Okuyun bakayım yazıyı. Okudular. Tübban'dan. Tübban Medine emirlerine, hükümdarına Tübban derdi o zamanında. Tübban derdi. Kur'an'da geçiyor böyle. Tübban diye geçiyor. Yemen'de hükümdarlara o ünvanı böyle derlerdi. Nasıl kral, imparator diyorlar, şah diyorlar, padişah diyorlar böyle. Onlar ünvanı Tübban diyor böyle. Yemen Tübban'ından başlıyor. Ey yavrum, kim hangi zamanda buraya ahir zaman peygamber gelirse ona sahip çıkınız böyle. Diye böyle. Bu Tübban denen kişi Medine'ye geldi. Orada Yahudiler vardı. Dedi ki Yahudiler buna o zaman biz de buraya bekliyoruz. Ahir zaman peygamber buraya gelecek. Onu bekliyoruz böyle. Hala bekliyor onu Yahudiler. Son peygamber. Hala bekliyor böylece. Yani Orta Doğu'da bir devlet kurulsa gelecek su peygamber. Onu hala bekliyorlar onlar onu böyle. Kefereler. Tümban duyunca peygamberimizin Medine'ye geleceğini o bir o yaptırdı. Evi yaptırdı. Ve kendi soyuna birini orada bıraktı böyle. Böyle bıraktı böyle. Yazı yazdı. Sandığı koydu. Onu tembih etti. Bakalım bir de. Eğer İslam'a gelmezse oğluna tembih et. O da tembih bu şekilde böylece. Tembih et. Tabi bunu okuyunca bu sefer, herkese bu sefer iman daha kuvvetli, iman daha kuvvetli böylece. Oradan Tübban Mekke'ye gitti. Mekke'ye gitti. Kabe'yi gördü. O zaman da Kabe örtüsüydü. O zaman o zamana kadar böyle. İranlısı yaptı, Kabe yaptı. Ama yok dördü böyle. Yani daha doğrusu örtemezlerdi Mekke halkı böyle. Fakirlik vardı böyle. Onu örtmek kolay değil bu şekilde. İlk örtüyü yok yaptı böyle. Zaten Yemen kumaşı meşhur zamanlar. Kumaş, Yemen kumaşı meşhur zamanlar böyle. Yemen'e getirdi. İlk Kabe örtü kuran da o oldu kendisi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada 7 ay kaldı. Şimdi tabi ne gerekiyor? Namaz kılıyor. Namaz diye gelin namaz kılınıyor. Herkes ne istiyor? Herkesin tabi amacı, niyeti, en büyük arzusu nedir? Peygamber namaz kılmak, cemaat de kılmak böylece. Ama ev almıyor ki fazla insan böylece. Ev doluyor tabi böyle. Adım insan alıyor. Kanıcam almıyor bu şekilde. Bunu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir meşit yapalım ben. Cami yani meşit yapalım böyle. Nereye yapalım? Araştırırlar. Deve çökmüş bir yere. Tam kapısı böyle. Şimdi sizin kapısı var böyle. Böyle. Ravza Mutahhari'nin yeri böyle. Bir yan kapı var bir sağında. O kapıya çökmüştü böyle. Oraya çökmüştü. Burayı yapalım bu şekilde. O zaman olsun böyle hurmalıktı böyle. Kurma kurtulan yerde böyle böyle. Daha evvel de mezarmış bu. Müşrikler zamanında böylece. Peygamber sordu. Bu arsa kim? Boş arsa mı? Kim burası? İki tane yetim var diye böyle. Aldı Seyl ve Süheyl diye. İki yetim var. Babası öldü. Onların bu. Peki onların kim vasıtası? Yetimlerin vekili kim? Kim onlara bakıyor şeylerine? Yakında kim onların böyle? Falan kişi bakıyor. Esad bin Zürer'e bakıyor böyle böyle. Çağırma bakıyor onu. Çağırdı bu şekilde. Dedi ki burası için meşri yapmaya karar verdik. Sen bundan madem yetimleri vahsetsin bunları, vekilsin bundan bu şekilde. Cemaat karar versin. Buranın diğer neyse parasını verelim, yetimlerin parasını verelim bu şekilde böylece. Hesap ettiler. O günün koşullarını tabii, ileri gelenleri ne yapar bunun kıymetine karar verecek. O gün para 10 dinar. On altın. O gün altın ama. Tabii bin altın büyüktü o zaman bilmez. Neyse böyle. 10 dinar yapar dedi böyle. Bu kadar yapar. Fazla yapma yapmaz bu kadar böyle. Yani en son en fazla bu kadar yapar bu şey böyle. Şimdi kim veriyor bu parasını? Peygamber döndü Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir versem bu senin vakfın olsun. İstemiyorlar para onları ben Medine'ye ver. Ya Rasul, para istemiyoruz bu şey. Biz verelim olmaz böyle. Olmaz böyle. Para verir bu şekilde. Ben burada ya Bekir sen ben parayı sen vakfın böyle. Tabii çok sevindi, verdi. Şimdi o meclisin yeri arsa Hazreti Bekir'in vakfı muhtemelen böyle. O namaz kılındığı sürece onun sahibi gidiyor bakın böyle böyle. Onun sahibi gidiyor böyle. O zamandan beri onun sahibi gidiyor bu şekilde. Meşid yapıldı. Şimdi tabii meşid yapılınca namaz kılınca başlandı meşide böyle. Ama meşid nasıl yapıldı? Öyle şaşal değil böyle. Yapılıyor işte bir meşid yapıyor. Bu halini yöne mesela böyle böyle. Yazık be o paraya böyle. İsraf mı? 4 minare. Ne yapacak minareye böyle? Hiç okuyor yok minarede. Nasıl meşit? Temini taş mı temeller? Olsa kerpiçti böyle. Üzerinde hurma dalları, gölgelik ama. Hurma direkt dikildi. Dikildi. Üzerine kiremit yok. Böyle tahta mahtı üzerine böyle. Yok fakirlik var böyle. Yoksulluk var böyle. Hurma dal güneşlik yalnız böyle. Altında toprak kum. İnce kum böyle. Altı böyle şey. Hasır yok oğlum bana benim adım böyle. Kerpiçler dizildi ama sıvı yok. Yani sıva bir şey bu şekilde. O namaz kılınıyor. Yani bugünkü biz dünya gözüne bakarsak sanki bir mağara gibi böyle böyle böyle. Ama orası dünyanın en kutsal yeri böyle. O zaman da böyle böyle. Resul-i Ekrem peygamber namaz kıldırıyor böyle. Peygamber sohbeti. Cemaat kim? Her bir sahabe. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Melekler oraya geliyorlar. Üstü melekler geliyorlar. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Hepsi sahabe kiram böyle. Artı cennetin başı orası benim böyle. Orası böyle. O zamanlar. Şimdi o zaman tabi saat yok. Normal vakitte güneşle bağlı böyle. Güneş hareketine bağlı. Hazreti Bilal Habeşi peygamber görev verdi. Normal vakitte gelince böyle geziyor Mekke etrafı Medine sokaklarına bağırıyor. Estala estala. Esad cami altın. Esad cami altın. Bağırıyor geziyor bu şekilde böyle. Yani namaz namaz cami toplayıcı cemaat. Buyurun cami gelin anlamı bu şekilde. O da yedersiz kalıyor böyle. Yedersiz kalıyor. Bir yatsı namazından sonra peygamber buradaki eshabım dedi. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse, Allah'a ayet-i kerime gelmemişse peygamberimizin ne diye yaptığı davranışı toplar sahabenin danışır böyle. Müsaaben oldum böyle. Yani peygamberken peygamber şunu yap bunu emretmez peygamber böyle. Eğer vahiy gelmişse Allah emri varsa tamam. Hem o yapılır olur böyle böyle. Ama yoksa Allah'ın bir emri konuda müşavir, danışma peygamberle. Peygamber yatsı namazına oturdu. Döndü eshab-ı kiramına. Eshabım ne yapalım? Şimdi evlere kadar duymuyorlar bunu böyle. Uzakta duyamıyor bunu böyle. Nasıl yapalım acaba? İnsanlar namazı davet edelim acaba vakitlere böyle. Kim dedi ki ateş yakalım ya Resulallah. Ateşi görsünler. Ve olmaz. Neden ya Resulallah? Bu ateş perestlik bu. Meclisi arar bu böyle. Olmaz böyle. Çan çalalım Hristiyan'a bir. Boru üfleyelim bu Yahudi şey bu şekilde böylece. Bir karar verilemedi muhtemelen böyle. Dağıldılar böylece. O gece Hazreti Abla bin Zeyd Hazretleri var. Ensar Medine'den böyle. Oruçluymuş kendisi o gün. Evine gidiyor yatsı namazdan sonra. Diyor ki hanım ben bugün oruçluydum. Yani gizli bir şey yememiş böyle. Süre oruç başlamış. Diyor ki eşliğine hanımına ben bugün oruçluydum. Acaba orucumu açma bir şey var mı acaba bu şekilde? Ah bilsem sana bir şey bırakırdım ama kalmadı bir şey böyle. Yani çoğu için acı yediler böyle. Az bir şey var mı bu şekilde? Hiçbir şey yok. Takır tukur ev tabi böyle. O aslında biraz su içti yattı bu. Zaten gece oruca suyla başlamış. Bütün gün oruç tuttu. Yatsı eve geldi. İyice acıkmış. Artık uykuya tam dalamadı böyle. Uyku karıştırdı böyle. Uykuda arasından ederken böyle. Bir melek geldi gökten. Melek geldi. Yanındaki evin tarasına. Oraya eller düz üzere böyle. Çatı kent olmaz orada. Tarasına kondu melek. Döndü kıbleye, ezan okudu ilk bak o melek böyle. Allah Allah be ezan okudu başa geldi. Oturdu biraz sonra kâme getirdi böyle. Döndü şimdi Hazreti Zeyd'e. Ya Abdullah dedi, Resulullah'a söyle, insanlara böyle namaz davet edin bu şey böyle böyle. İnsanlara namazı böyle davet edin bu şekilde. Ezan okurken bu şekilde. Hemen bu sabaha karşı oldu bu olay. Hemen koştu geldi. Ya Resulallah, ben böyle böyle gördüm be. Rüyada değil, uykuyla karşısına böyle melek geldi. Beyazlar bürünmüş melek böyle. İşte kıbrede ayakta kalktı. Kıbrede ellerini kulakına koydu. Aynen böyle yaptığını. Ezan okuduğunu, aynı ezan okumuş şekilde böylece. Bir peygamber diyor, Aleyhisselam Hazretleri buna ya Abdullah sen git Bilal'ı bul. Git Bilal'ı bul. Onun sesi daha gür senden böyle. O bu işi daha eğil. İyisi eğilir demek ki böyle. Sen Bilal'ı bul. Onun sesi daha gür. O ezan okusun böyle. İlk oku bakalım ezan okusun. Okusun bu şekilde böylece. Hemen gitti. Hadi Bilal uykusuzdu benim gecem var böyle. Bir işte bir aşk kırış, ile aşkı içinden böyle. Yanar Allah diye böyle. Az uyurdu bir. Hemen oturdu yerde bir dayanır az bir. Kesin o kadar böyle böyle. Kalkar namaz kılar bilmem ne yapar böyle. Allah'ı zikreder böyle. İbadet doyamıyor an böyle. Öyle aşık böyle işlerinden böylece. Bilal buldu. Peygamber emri söyledi. Peki. Hadi Bilal beraber çıktılar. Bir yan tarafa çıktılar böylece. Diye oturdu yanı başında. Bilal Beşik'e dedi ve melek de böyle yaptı. Ayağa kalktı. Kule döndü. Sen kalk ayağa kalk. Kule dön bakayım. Ayağa kalk döndü. Elini koy bakın kulaklarına. Koydu. Hazreti söylüyor Beşik'ine. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Bilal Beşik'e Allah'a ekber, Allah'a ekber deyince sanki bedeni çalkın oldu. Böyle sesi vardı Bilal böyle. Yani onun için yaratılmış sanki ezelde yaratılmış böyle. Ezan yaratılmış böyle. Kimse onun yoktu. Kimse yoktu böyle. Eşi yok onun böyle. O konuda. Ezanı muha okudu. Ezan okurken Hazreti Ömer koşarak geldi. Ya Resulallah ben de aynı rüyayı gördüm. Hazreti Ömer böyle. Ben de aynı rüyayı gördüm bir şey böyle. O da görmüş şekilde böylece. Ondan sonra ezan okumaya başladı bir şey böyle. Ezan okumaya başladı. Şimdi ezan vakti olunca Hazreti Bilal Habeşi ezan okurdu böylece. İki mezun vardı o zamanlar Medine'ye böyle. Biri İbni Mülktüm Hazretleri vardı. O gözü amayla gördü. O da okurdu ezanı böyle. Bir hafifçi okurdu, okurdu. Hazreti Bilal erken okurdu sabah ezanını böylece. Yani tevcide kalkmayla kalksın diye. Biraz erken okurdu ezanı okurdu. Hazreti Bilal ezanı okurdu. Biraz sabah ezanı okuduktan sonra cemaat toplanınca gider peygamberin kapısına. Peygamberin kapısına giderdi. Ya Resulallah! Estala estala. O vakti geldi böyle böyle. Peygamberlik şey böyle. Peygamberlik en yüksek derece muhtemelen peygamberliği. En yani zirve bakan böyle. Daha peygamber şeyden daha üstünleri var birbirinden anlar. Bakan bir tanıdan böylece. Üstünleri var böylece. En üstünü peygamber Hatem-i Enbiya şeyden son peygamber. Diğer peygamberlerin peygamberliği bir toplumda sınırlı. Mesela Nuh kavmi, Ad kavmi, şu kavmi, bir kavme geliyorlar böyle. Bir yerde geliyorlar bunlar böyle. Peygamberi bütün küre arzı kıyamete kadar geçerler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün gün uğraşan insanlarla böyle. Oturmaz ben meşride böyle. Kurum başına gider, oraya gider, buraya gider. Bazen devesine birkaç yanına böyle yakın kabire gider. İnsanların daha kurtarmak sana böyle böyle. Anlatmak, İslam'ı daha insan daha etmek bu şekilde. Tabii yoruluyor. Ağaç su icabında çölde gidiyor. Kurak bekliyor böyle. Isımış su içiyor. Gecelerle uyuyamıyor tabii. Uyuyamıyor böyle. Uyuyamıyor böyle. Hatta bir gece yatsan sonra eve geldi. Peygamber önce yatardı biraz. Sonra kalkardı böyle namaz kılmaya. O gece eve geldi. Yatsan sonra yattı, yatağına girdi. Ayşe Validemizle beraber yattı. Buyuruyor Ayşe Validem şöyle buyuruyor. Tenim dokundu. Yani derim derisine dokundu. Ayşe Validem böyle. Yani tabi Ayşe Validemiz Peygamberimizi böyle hasretle bekliyor böyle. Yani gelmesini, akşam gelmesini böyle böyle. Hem bir peygamber olarak mevkime ve tabi biz eş olarak böyle böyle. Onu öyle bekliyor bu şekilde. Tam koynuna girdi yani böyle. Yani derisi dokundu, temas etti, çıplak olarak yani böyle. Yani o zevk onu aldı. Peygamber döndü. Şöyle buyurdu. Ya Ayşe, eğer izin verirsen bana, müsaade edersen, bak senin hakkın var dedim, bende bak, hakkım var bende. Hak bak, peygamber hakkım var bende. Ya Ayşe, senin de hakkın var bende böyle. Yani yatmam lazım senin de böyle. Senin hakkın var bende. Eğer izin verirsen, razı olursan, bana müsaade et. Bu akşam görün namaz kılmak istiyor Allah Celle Celle. Duyamıyorum namazı böyle. Yatamıyor. Namaz, peygamber gözünün nuru. Dik aşağı alemiz, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Nefsine beraber yatmak istiyor ya Resulallah böyle. Ama senin arzunu, nefsin arzunu üstün kılarım böyle. Tabi müsaadeyim arzu. Kalk namazı böyle. Bakın bir de şu var burada, ona peygamber sana kıl deme baktım ben böyle. Yatsı kılmış tabi böyle böyle. Tabi onu zorlamayın da afiyet namazına baktım böyle. İste kılacak böyle. Peygamber arzu kalktı, abdestini tazeledi. Namaz oldu böyle. Sabaha kadar mutlaka böyle böyle. Sabaha kadar, bir gece böyle böyle. Sabaha kadar. Hazreti Bilal gelir de böyle namaz vakti geldi mi kapıya gelir. Estağfurullah, estağfurullah ya Resulallah. Peygamberimiz teheccüd namazı kılmış. Ondan sonra hafif böyle peygamber dirsek yanında bir hatta böyle. Peygamber dirsek yapmış. Hafif dalmış o anda biraz da böyle. Hafif dalmış. Bilal Habeşi başladı. Ya Resulallah, estağfurullah. Yani namaz. Estağfurullah ya Resulallah. Tabi pek de bağırmıyor fazla. Dedi ki aşağı elimiz kısık bir sesle. Bilal, Bilal, Bilal, Bilal. Sus. Ne oldu? Resulallah buca bütün namaz kıldı. Hep Allah böyle. Çok yorgun böyle. Bitkin bir halde bu şekilde. Biraz da alsın uysun bu şekilde. Dedi ki Bilal Habeşi'yle. Estağfurullah ne dedim böyle. Estağfurullah hayrime nevim dedim ben böyle. Esrar-ı hayrime nevim. Ama namaz uykun dahil ama. Namaz. Peygamber bunu duydu muhteremler. Dedi ki Bilal'a bunu bir daha ezan söyle bunu söyle böyle. Böyle. Sabah ezan söyle bunu böyle. Esrar-ı nama hayrime nevim. Ne uyku. Uykudan dahil ama. Peygamber böylece. Şimdi hayal bu şey böyle. Hadi bir haber şey peygamberimizi elini alır. Beraber gelirler. Peygamber mihraba yürürken elini üstüne koyardı. Mihraba yürürken Habeşi kametleri muhtemelen böyle. Hep böyle yapardı böyle. Hep böyle yapardı. Son ilk olarak bir yatsı namazında akşam namazını Peygamber'e kıldırdı. Akşam kıldırdı. Oturarak ama. Hastaydı böyle. Oturarak kıldırdı. Yatsı namazı vakti oldu. Bilal Habeşi gitti Peygamber kapısında bekliyor. Estağfurullah ya Resulallah. Ya Resulallah. Peygamberimiz duydu. Kalkamadı. Rahatsız mı? Böyle. Dedi ki Ayşe Validemize. Ya Ayşe Bilal'a söyle. Ben namaza çıkamayacağım. Ebu Bekir'e söylesin. Uyumam olsun böyle. O namazı kıldırsın. Dedi ki Ayşe Validemiz. Ya Resulallah. Ebu Bekir babası da böyle. Ebu Bekir de çok yufka yürekli. Çok hasta duygulu. Yani senin hasta namaz çıkamayacağını hasta duyarsa namaz kıldıramaz o. Ağlar bu şekilde böyle. Ömer kıldırsın o daha cesaretli. Hayır. Bir Ömer kıldırsın buradan böyle. Tabi mecbur söyledi. Dedi ya Bilal peygamber böyle buyuruyor. Ebu Bekir'e söyle o namazı kıldırsın. Tabi bir abisi baktı ki peygamber hasta. Gelemeyecek tabi. Doldu işte böyle. Mescide girdi ama konuşamadı muhtemelen böyle böyle. İşaret bir hatı bekliyor, o namazı kıldırdı. Sonra tabi peygamberin vefatı meselesi var tabi bu konuda. O girmiyor konuya, ayrı konu mu? Şimdi diğer sahabelerin evleri var, develeri var, hurma bahçeleri var, işleri güçleri var, eşleri var, çocukları var tabi böyle. Da namaza gelen geliyor. Bazı gelemiyor tabii. Uzak olanlar bazen gelemiyorlar. Bazı geliyorlar. Ama eve gidince evde bir oyalanma onlara oluyor böyle böyle böyle. Hadi bir alan bir peygamberi vardı muhtemelen. Hep buna beraber böyle. Yani Hazreti Sefer de böyle. Her bir peygamberin devamlı böyle. Peygamberin de aslında böyle böylece. Peygamberimiz bu edince Hazreti Bilal duramadı artık Medine'de. Böyle. Ezan okuyor. Medine karanlık işte be. Resulullah yok böyle. Yani peygambersiz Medine. Peygamber Nur Muhammed kalkmış çıkmış. Veya gitmiş. Arşa var mı böyle. Peygambersiz Medine. Bu bilabesi yanıyor muhtemelen böyle. Tabi ezan okuyor ama yanarken ağlıyor ezan okuyor. Hazreti Bilal namaz kıldırıyor ama Hazreti Bilal Sıddık Hazretleri böyle. En büyük velullah, evliya böyle ama tabi peygamber o güneşte o mum oldu güneşte böyle. Mum ne oldu güneş yanında? Etkisi olmasa bu şekilde. Bilal duramadı. Şey Medine muhtemelen. Ebu Bekir'e geldi. Halife oldu şimdi böyle. Ya Ebu Bekir, ben burada duramayacağım Medine'de böyle. Ben burada duramayacağım. Ne olur bana izin ver, bana müsaade et. Ben Şam'a gideyim. O zaman Şam'da daha henüz Şam alınmamıştı. Rumlara savaş oluyor böylece. Orada katılayım da, inşallah yakında şehit olurum da, Resulullah'a kavuşayım. Ben Resulullah'ın yanında duramıyorum. Böyle, böyle, böyle. Bana izin ver. Ben Şam'a gideyim, orada şehit olayım inşallah, o niyetle. Hazreti Bilal, Hazreti Bekir ağlam başlandı. Dedi ki, ya Bilal, ya Bilal. Eğer sen de burada olmasan, sen ezan okumasa burada, onu biz ne yapalım? Sen ezan okuyunca, sen Resulullah gelecek gibi oluyor bize böyle. Ezan okuyunca böyle. Resulullah sanki namaza gelecek, bize öyle görüyor bu şekilde. Eğer sen ezan okumasan, sen de burada olmasan, onu bize ne olacak? Biz acı böyle böyle. Ne olur gitme kal burada böyle. Peki. Kaldı ama Medine dar muhtemelen böyle. Çöllerde, orada, burada, gerçi bir ezan vakti geliyor, ezan okuyor falan ama artık yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Nereye baksa bir hatıra peygamberimizin böyle. Resulullah burada oturmuştu, burada şunu yapmıştı, burada ayak batmıştı, burada şunu yapmıştı. O hatıra gelebilir, devamlı ağlıyor, devamlı ağlıyor. Dayanamadı. Yani şehit olmak istiyor, kavuştu Resulullah'a. Ölmüş yani. Yine geliyor halifeye geliyor Bekir geldi. Ya Ebu Bekir ben köleydim. Sen beni satın aldın. Satın aldın sen beni böyle. Eğer sen beni kendine nefsine altına satın almışsan o zaman ben senin kölenim. Emret senin işini yapayım o zaman böyle. Eğer beni Allah için almışsan bana Allah aşkına bana yol ver. Bana izin ver. Ben de duramayacağım. Yanacağım, yanıyorum burada böyle. Yemiş, uykumuş, yıkamadım böyle böyle. Bitkin bir halde. Zararı solmuş. Hazreti Bey bu sefer dedik ben size aldığın işi aldım. Ama sen bilirsin ama biz ne yapacağız bu şeyleri? Ben böyle böyle. Gitti o hafta yani. Şamadır'a gitti. Hazreti Bekir Kuba'daki müezzini getirdi. Peygamberimizin 4 müezzini o peygamber zamanında böyle. 2 müezzin Medine'de, bir Kobe Mekke müezzini böyle. Ona peygamber tayin etmişti böyle böyle. Kuba'daki müezzini Medine'ye getirdi Hafız Hazretleri. Hazreti Bilal okumayınca işte Medine'ye Münevvere'de halk daha garip kaldı, yetim kalkışın böyle böyle. O da okumayınca Medine'de artık daha karanlığa büründü Medine halkı için böyle böyle. O hale geldiler. Hazreti Bilal Şam'a gitti. Tabi savaşta katılıyor. Yani zırhını giymiyor böyle. Korumuyor kendisini böyle. Öyle savaşı görüyor ama abi ecel yazılmış. Kaçsan da kurtulamıyorsun. İsten gelmiyor. Vakti gelmeden tabi. Bir gece dışarıda böyle bir taşa başını koyar. Yaslamış yastık yani taşa. Öyle gökte yıldızlara falan bakıyor. Tefekkür edilmiş böylece. Damla onlara bu şekilde. Orada hafif uyku dolayı hafif böyle. Rüyasında peygamberimiz geldi. Peygamber buyurdu. Ya Bilal, ne bu çile, ne bu ayrılık, ne bu firak, neye gelmişsin beni ziyarete? Peygamber böyle. Neye ziyarete gelmiyorsun? Firak, geleyim ya Resulallah. Geleyim ya Resulallah. Hemen kalktı. Kalktığı gibi devresini aldı, bindi. Hiç durmadan Medine'ye geldi. Medine'ye geldi. Geldiği zamanla gece arasından soraymış. Yani artık seyahat yakın. O zaman da Medine'ye girmiş o taraf böyle. Geldi. Peygamber tabi kabri şerifine geldi. O zaman toprak üzerinde böyle yoktu. Böyle sandık üzerinde. Artık orada ağladı, sızdı böyle. Yan toprakları baştan sürdü. Baktı bir çocuk böyle geliyor böyle yanına böyle. Daha çocuk çağında yani böyle daha. Hazreti Hasan Efendimiz, Peygamberimizin torunu. Arkadan biri daha geldi, Hazreti Hüseyin. Onu da geldiler. Sonlara, siz neye girdiniz bu saatte yavrum? Bu saatte. Dedi ki, Hazreti Hüseyin küçük önce böyle. Ya de ya ammi, yani ya bir amca. Rüyamda dedemi gördüm rüyamda. Peygamber dedim dedi sen. Rüyamda dedemi gördüm. Ah ne güzel bir dedem var böyle böyle. Doyamın dedeme. Rüyamda onu gördüm ama gitti gene böyle böyle böyle. Ağlam başladım dedi böyle. O arada abisi Hasan Hasan. O abi o da dönmüş dedesini yazdım otomatik. Böyle. O da içine alıyor bu şey böyle. İçin içine alıyor. Şimdi küçük olan Hüseyin tam bir kendisini böyle. Başta bir sesini bir koyamam başlayınca hastalıktı ağzını. Sus kardeşim sus bak. Annem de yanıyor annem. Fatıma falan böyle. Annem de yanıyor annem ben. Annem yanıyor aşkına peki aşkına. Baştan böyle. Duymazsa annem yanar. Şu helak olur bu şekilde böyle. Tutu yerine gel giden bakalım. Türbeye mezara giden böyle böyle. Aldı getirdi Peygamberimizin kabrine muhtemelen böyle. Baktılar bir habişe oldu muhtemelen böyle böyle. Tabii onları alıyor. Bir habişe alıyor. Orada bayağı vakit oldu. Derler ki işte bir amca be. İkisi be. Bir amca be. Sen çok da ezan okumadın burada Medine'de. Ne oluyor? Bir çık ezan oku be. Senin sesini duyalım da böyle. Dedem sanki hayatta gibi geçecek bu şekilde böyle. Allah aşkına çık ili böyle. Okuyamıyorum. Yok. İli oku Allah aşkına. Yapıştır ikisini böyle. Yapıştır ikisini böyle. Sarılır buna böyle. Allah ili ezan oku. İli ezan oku. Bir amca. Kur'an'da da peygamber torunları muhtemelenler. Ezan okuduğu yere çıktı. Döndü kıbleye. Bir tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince halk uyandı Medine'nin bende. Öyle sesi var benim bende. Halk uyandı böyle. Allah bu Bilal mı işte bu? Bilal bu. Resulullah dirildi mi acaba yoksa böyle? Ayrılsam dirildi aşağı böylece. Yine başlıyor Allah Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. İki defa tabi bunu söyledi. Şimdi sıra geldi. Eşhedü enne Muhammed'e sıra geldi muhtemelen be. Eşhedü enne dedi. Orada peygamberimiz yattığı kabre kalktı. Diyemedi bana muhtemelen. Tıkandı böyle. Tekrar yine aldı böyle. Eşhedü enne yok diyemedi. Yine ağlamak. Tıkandı yine bu şey diyemedirken böylece. Ama halk çıkmış evinden. Kimse kalmadı böyle. Bunun için ezanı duyunca belki Resulullah da bir geldi belki de. Namaz kıldırırken böyle. Artık yaşlı, genç, hasta, kötürüm, erkek kadın verdiler. Yani hasta sünnere çıkmışlar böylece. Bilal Habeşe'den okuyor. Resulullah Hacı dirildi mi böylece. Bütün meşri etrafı doldu bu şekilde. Baklar Bilal ağlıyor. Ne oldu ya Bilal? Tabi anlatın mesela bu şey böyle böyle böyle. Tabi hüzün oldu. Hep ağlaştılar böyle. Yani tabi peygamberle beraber yaşayanlar onu daha bir muhtemelen böyle. O aşkı rüştü böyle. O manevi hazzı alanlar, 60 ayı koklayanlar, ona başta bunlar bu şekilde. Bir daha bir şuradan gitti Şam'a, bir daha okumadı Medine'ye. Medine son ezan oldu bu. Sonra Şam fethi oldu muhtemelen. Şam ve Roma alanı, Roma fethi oldu böylece. Hazreti Ömer Hazretleri bir grup böyle eshabla beraber Şam'a gitme karar verdi böyle. Şam'a. Çünkü Şam'ın fethi İslam'ın ölçü önemli böyle. Peygamber'in bahsettiği şeydi böyle. Şam fethi bu şekilde. Yolda haber geldi ki Şam'da tavuk hastalığı, veba hastalığı salmış böyle. Şu ölüm var dedim bu şekilde. Hazreti Ömer şimdi danıştığı arkadaşlarına, sahabelere böyle. Ne yapalım? Şam'da veba hastalığı çıkmış, çok salgın bir şekilde, çok ölüm varmış böyle. Gidelim mi, gelin dönelimmiş bu şekilde böylece. İki arılışın böyle görüşleri böyle, görüşleri böylece, iştahatlarıyla böyle. Kim dedi ki böyle, ya Ömer, tehlikeye gitmeyelim. Ayet-i Kerime'ye melam buyuruyor, tehlikeye varmayınız böyle. Atmak tehlikeye ayet-i kerime bu okuyarak bu şekilde gitmeyelim oraya. Diğer kısmı da ya Ömer kaderiniz olacak böyle. Hazreti Ömer de dönme taraftarı. Kader ama iki yol var kader böyle. Biri kurtu canavarlı bir düzgün yol var. Hangi dersin bunların böylece? Hazreti Ömer dönme taraftarı. Fakat elle bir kale kalem, bir deli kalem bir şey böyle. Orada sahabeden biri. Abdülhamid Hav Hazretleri. O Abdülhamid Tazmin'i uzakmış oradan. O geldi. Sordu Ömer. Ya Abdurrahman sen içtin peygamberin bu konuda bir şey böylece hastalıkla içtin mi ya Ömer? Ne dedi peygamber buyurdu böyle? Eğer bir yerde veba hastalığı çıkarsa gülmeyiniz. Orada çıkmayın. Orada sonra böyle. Karantina bakın böyle. Peygamber böyle. Eğer bir yerde bir salgın hastalık varsa oradaysa orada çıkmayınız böyle. Hastalığı yemeyin bir kuran böylece. Dışına orada girmeyin böyle. Bunu döndüler tabi. Bunlar gerisiye döndüler. Çok ölüm oldu. Şehit oldu. Rekordu vardı. Sonra tabası geçtikten sonra hastalık şöyle geçti. Ebu Hazretleri halkı aldı. Dağlar çıktılar böyle. Temiz havaya. O zaman hastalık geçti muhtemelen böyle. Bak böyle. O zaman aşırı maçı tabi muhtemelen böyle. Ebu Hazretleri aldı halkı. Dağlar çıktı. Tepeye çıktılar. Böyle. Temiz havaya. Biraz kaldı orada. Bir iki orada kaldılar. Hastalık geçti. Temiz havaya geçti orada. Sonra hazmet tekrar geldi Şam'a. Tekrar Şam'a geldi. O karşılandı. Öğle ezana yakın meşride girdi Hazreti Ömer. Şam meşidinde. Şimdiki Emir Can yok zaman orada ama böyle. Şam meşidi vardı. Oraya girdi Hazretleri böyle. Tabii meşid topa dolu. Halife gelmiş oraya. Orada böyle. Hani bir rahmiş orada meşid o da belirmişti böylece. Derken ezan vakti geldi, öğlen vakti geldi. Şimdi gelirler sahabeler, sahabe olanlar böyle. O zaman da ikisi cemaat o anda böyle. Bir kısmı sahabe, peygamberi görenler. Peygamberi bulunanlar. Bir kısmı da peygamberi yeri sevmemişler. Ama peygamberi göreni görür, sahabeyi görenler böyle. Bunlar tabi'in deniyor bunlar evvel. Cemaat bir kısmı sahabe, bir kısmı tabi'in. İki sahabeler, ya Ömer, ne olur bak Bilal burada. Ona emret. Sen halifesin. Dinlemesine mevcut, vacip ben olur mu böyle? Sen halifesin. Ona emret de bir yana okusun bu Şam meclisi burada. Böyle. Birisi okumuyor bizim böylece. Nerede? Çağır git gelsin bakalım buraya. Geldi. Ömer buyurdu ki ya Ömer ya Bilal çık ezan oku bakalım. İtaat vacip İslam'da böyle halifeye. Ağzım böyle yaptı ben böyle yok olmaz. Çık oku bakalım böyle. Hazreti Bilal çıktı, son ezana. Son ezana çıktı böyle. Ezan bakını şöyle bir, şöyle Medine'nin doğru bir dönem baktı oradan böyle. Eski hatıra çattı böylece. Başladı böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şam, son ezana böyle böyle. O şekilde böylece. Tabi manevi bir haz böyle böyle. Ya, sırf ses değil bu da böyle. Bir manevi bir haz, atmosfer oluştu. Ezan okurken, ne kadar sahabe varsa mescitte hep altına geldi ki olsa saadet. Peygamber dönemi. Bir haberden okur. Peygamberimiz gelir. Kâmet namaz kılardı bu şey böyle. O gözlerin o gelir. Hayal geldi böyle ona böyle. O namaz sızlıkları peygamber zamanında. Hazreti Bilal ezanı okuyor. Duruyor böyle. Okuyor mu devamlı? Ağlıyor böyle. Duruyor. Tekrar okuyor. Tekrar ağlıyor böyle. Yavaş okuyor bu şekilde. Bütün sahabeler o günü hatırlayıp başlarının bir önlerinde göz akışan böyle. Yani sakan damlıyor göğsüne böyle. Usam göğsüne böyle. Tabi'in de tabunda bilir o hali onlar ağlaması onlar ağlama başları bunlar böylece. Hazreti Ezra'nın bitirdiği aşağı indi ama kimse görecek hali yok böyle. Herkes dalmışlar böyle. Gözden şapur şatır akıyor böyle. Herkes kendine geçmişler böyle. O eski asıl saadet. Peygamber namaz hayattaki halbuki gene güzene geldi. Kendi geçmişler. Bakıp bayağı geçmiş ama böyle. Bir uyandı işlerinden böyle. Kendine geldi. Ya Ömer hal böyle. Ya Emir el Müminin. Ezan vakti çok geçti. Vakti çok geçti böyle. Namaz geç çıkma geçmemesi namazı böyle. Mümin görsen gibi böyle. uyanır sanki bir şey, kendine gelirler bu şekilde. Hala bakalım, bir kâhmete bakalım şimdi de, bir de kâhmete bakalım şimdi de böyle. Bir de kâhmet diye, onun son kâhmeti. Hazreti Ömer geçti muhtemelen böyle oraya. O namazı kıldır orada böylece. Tabi bu sefer olduğu için iki hatta selam verdi. Zaten şey tamamladı kendisine böylece. Orada kıldı. İslam'ın içine girmek muhtemelen böyle. Böyle satı diyor, yüzey. Orada kalmak gerekir böyle. İslam'ın içine girmek muhtemelen. Tadı içine bunu tadı böyle. İçine tadı böyle. Bir insan bir elmaya, muza, portakala, karabuza bakar ama bakmak insan doyamaz muhtemelen değil mi böyle? Doyamaz böyle. Onu yemeden ama nereye tatmayı bilmez. Bilmem muhtemelen. Hatta güzel manzara bile. Bazı ev yapar böyle. Orman, ağaç, çiçekler. Muazzam. Yani canlı gibi sanki bu şekilde. Bakarsan ama ne kokusu var değil mi? Ne faydası var böyle. Canlı ormana benzemek bu şekilde böyle. Yani bizlere bu zamanda yani kendi alama konuşuyor muhtemelen. Tencerim sizlere böylece. Yani koyu bir gaflet değil muhtemelen böyle. Yani duyansız dinle böyle. Kendi konuşuyor muhtemelen böyle. Kendim söyleyeyim böyle. Dinde duyarsızlık böyle bir. Aşk, şevk, meşruk var böyle. Bir namaz kılıyor zaman böyle. İşte konuşur namaza gidiyor böyle. Koluna giriyor, ağzına sigara böyle. Namaza giderken böyle. Çıkır, çeker, güle, oynaya namaza kadar gidiyor böyle. Son camına geliyor, bir sigara çekiyor, onu atıyor bu şekilde. Namazdan çık. Yani aha, bu muhtemelen böyle. Yani dinin içine girememek. Bu tadı alamama muhtemelen. Namazın tadı alamama muhtemelen. Bak Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri bütün gün olmuş muhtemelen. Bütün gün böyle. Eshabına uğraşıyor böyle. İnsan tebliğ ediyor. Bütün gün koşuyor, yoruluyor. Yatsına evine geliyor. Hanım da onu bekliyor. Yanına konuya giriyor. Bak yanına konuya girdi muhtemelen. Peygamber erkek o da muhtemelen. Peygamber de erkek tabi böyle. Onda da o duygular bakın işte bu şekilde. Ama ne yapıyor? Değil mi? Böyle. Namazdaki zevki alamıyor, yatağı alamıyor. Bakma. İnce burada yapıyor böyle. Ya Peygamberimiz namaz aldığı zevki alamıyor yatağı. Rahim böyle. Bak ne dedim böyle. Ya işte senin böyle hakkın var böyle. Yatması onun hakkını getirmiş yatıyor. Ya işte senin benim de hakkın var. Müsaadesi namaz kılayım böyle. Namaz kılayım böyle. Yani biz yani namazı böyle gelişi güzel, alır acele, yat kalk böyle. Yat kalk böylece. Selamünaleyküm, aleyküm selam, Allah kabul etsin. Acaba buna da gideyim mi ahirete Mahmud'a? Yani değil mi namaz böyle? Namazın tadı almak böyle. Nedir namazın böyle? Namaz böyle. Allah huzurunda. Allah kulluk. Allah huzuruna kulluk böyle. Allah'ın huzurunda. Huzuruna böylece. Şimdi namaz hemen gelir mi pahalı kılıyor namaz hemen? Gelir mi böyle? Altı şartı bakırım. Altı şart o namaz böyle. Altı yapı namazı bundan böyle. Hadesin taharet. Yerin taharet. Setir avret. İstibale kılıyor vakit neyiz bakmadır. Öyle hadesin taharet değil mi? Ne gerekiyor? Abdestin böyle böyle. Bak abdestin sen hemen namaza girilmiyor böyle? Sonra üst başı temizliğe. O da insan üst başı kirli pisli oldu böyle. Ağırdan şarkı bir şey yapmışsan böyle. Bak üst değişecek. Temiz olacak. Sonra vakit mi? Vakit beklemeli. Nedir vakit? Randevu. Bak randevu böyle. Her devletin başı mesela randevu verdim böyle. İşlere böylece. İşte 2'den 4'e kadar filan kişiyi kabul eder. Ya yani grubu kabul eder. 4'ten 6'ya kadar şunları böyle kabul eder bu şey böylece. Rabbim de böyle yapıyor Rabbim böyle. Rabbim ne yapıyor? İnsanlara böyle bölge. Bölge var muhtemelen. Bak vakit değişiyor mu değil mi? Mesela Sakarya bölgesinde böyle onlar vermiş böyle, veriyor böyle vasifeyi, randevu böyle. Ondan sonra işte batıya doğru daha geç, daha yavaş. Doğu daha önce namaz kılıyor bu şekilde böylece. Yani dünya namaz, devam namaz kılıyor. Dünyada devam namaz kılıyor bu şekilde. Randevu. İşte Aşıkların en şeyi bu randevu bekleme, namaz vakti bekleme aşıkları muhtemelen böyle. Yani Allah kapısında Allah'ın kabul olma kapıda muhtemelen böyle. Allah kapısı yaşarlıyor böyle, mali kapıda Allah huzurunda o randevunun vaktini bekleme böyle. Al abdestini ve al abdestini bu şekilde. Buyurdu Ayşe Validemiz buyuruyor. Ben de Resulullah'la beraber otururken dedi böyle diye konuşurken, sohbet ederken hadi Bilal ezan başlayan dedi böyle. Ben Resulullah'ı görmem, o beni görmezdi muhtemelen böyle. Aklı namaz edip böyle böyle. Kendi namazı verirkeniz böyle böyle. Demek ki ne gibi bak değil mi? Namazın vaktini beklerken de öyle kalkıp gülme bilme değil bu şekilde. İnsan oraya gerekeni seveceğim de. Gönlü böyle. Kişi gönlü mevla verecek böyle böyle. Namazı beklemek bu şekilde. Sonra istikbali kıble vakit niyet muhtemelen. Niyet. Biraz da niyet bir zaman. Bütün iş niyette var böyle. Niyette böyle. Nedir niyetin böyle? Niyet artık dünyadan kopma. Niyetim Allah için şu namazı kılmaya bak. Allah için şu namazı kılmaya böyle. Dünyadan kopma böyle. Kulağın dünyadan kopuyor. Tekbir alıyor. Elin tekbir. Elin tersine atıyor dünya bak. Bak böyle. Elin de atıyor böyle. Dünya akışı atıyor böyle. Atıyor. Yüzüne dönüyor böyle. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük Allah. Ancak o da büyük olan böyle. O da yerin göğün maliki. Haliki mi? Ruh Rabbi böyle böyle. Elif bağlanıyor. Neden bu? Allah'a tam teslim ediyor böyle. Kişi namazda melekleşiyor. Melekleşiyor insan. Aynı gruba geçiyor böyle. Yani insan namazda yemiyor, içmiyor, diğer kelime konuşamıyor, sağa sola bakamıyor, kaşılamıyor böyle böyle. Teslim ediyor böyle. Okunu Sübhaneke mi? Okunu Sübhaneke böyle. Allah teslim ediyor bu şekilde böyle. Rabbim arşı yaratınca dört melek izin verdi, emir verdi dört melek. Dört de büyük melek böyle. Arşta en büyük melek onlar dört melek böyle. Ona buyurdu ki sigarın arşı taşın, taş arşı aleyhi. Dört melek böyle. Ağır geldi melek arşı aleyhi. Dört melek her meleğin büyüklüğü gökten daha büyük böyle. Yani galaksiden büyük hani böyle böyle. Kaç melek, ışık yılın büyük melek, o kadar büyük melekler böylece. Dört büyük melek arş taşıyamadım onlar. Yoruldu melekler böyle. Ya Rabbi çok ağır geliyor bizim bu arş hala. Buyurdu ki Rabbim okuyun bakayım Subhaneke. Biri Subhaneke bir hamd dedi mesela. Biri. Dördü okudum. En sonunda ne dedi? Vel aleyh garip. Deyince onu kuvvet verin Allah'a verme. Sonra bir hamd ve de bereket ceddik vel aleyh garip. Deyince bunlar kuvvet verin muhtemelen böyle. Şimdi namazda bunu okunuş bakma bak namazda. Namaz ağır oturuyor. Ağır namaz böyle. Allah huzurunda böyle. Kulum Allah kulum ne? Allah kulum böyle. Yani canla, başla, gönle, kalp, ruhla böyle. Bütün bedenle böyle. Bütün zerreyle böyle. Allah kuluk etme böyle. Allah kul olmak kolay mı? Dik olalım böyle. Bu şimdi okuyun burada. Okuyun böyle. Okuyun böyle. Bunu iyi okuma gerekiyor muhtemelen böyle. Acele etme gerekiyor böyle. Allah teslim ediyor. Ve bir hamd diye hamd ederim. Ve tebare kesmük ve teala ceddük ve la ilahe garip olmakla. Dattan böyle. Dattan böyle. Ve la ilahe garip. Sen bak ilahe yok Rabbim böyle böyle. Onsa evzi besmele Fatih okunuyor. İşte asıl saadete bakalım inşallah. Peygamberine bakalım. Önemli. O sahabelerin aşkları böyle. Onların namazları. Ama doymam ondan, doymam namazlarım böyle böyle. Bir de kendi namazıma bakalım muhteremler. İş elimizden geldiği kadar ne yapalım? Daha iyisini yapmaya çalıştım ben böyle. Bir insan böyle çalışıyor. Çalışıyor ama başka birine daha çok para veriyor değil mi? Daha güzel şartları var. Daha koyulu var. Kişi oraya gider muhterem böyle böyle. Tarladan ekin aldı. Ekin aldı tarla. Neyse ekin aldı tarladan değil mi? Mesela kişi bunu yapıyor değil mi? Satarken İşe biraz daha kıymete girsin. Değil mi böyle? Bir 10 kuruş, 20 kuruş daha fazla oraya veriyorum. Böyle. Yani kanaat değil mi? Baktın böyle. Yani insan gerek böyle maaşa çalışırken, gerek insan böyle masadaki ne yapıyordu böyle? Bana daha kıymete satsın. Daha çok kazansın işte böyle böyle. İşte namaz da bu yoktu namazda böyle. Ben bu kadar biliyorum değil de böyle. yapma çalışma gerek inşallah. El-Fatiha. Hepin Allah'ın adını, hakkına da hepin Allah'ın adını.